دارنګا دوی پښتنه کوي وای په درود شریف کښې لکه اللهم صلی او اللهم بارک د 140,000 زیاتو کم پیغمبرانو او انبیاو څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یوازې د ابراهیم علیه السلام نوم راغلی د دغه وجه څه ده؟ حضراتو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. شتاش مرادهم ده زايدي. شدا كما صليت على إبراهيم ذاتك إراد. أو كما صليت على عيسى يا كما صليت على موسى كما صليت على داود ويوسف وإسحاق ويعقوب على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. دا نور پیغمبران علیهم السلام دا په دغه ځای کې نه راغله. حضراتو د دې یوه وجهه دا ده چې حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام هغه مرحوم بنده دی، هغه منقبت او هغه صفت او هغه کمال الله ده ته ورکي چې دغه منقبت په بل پیغمبر کې نه دی راغلی. دا شخصي و جزئي، يعني بل پیغمبر به تاسې نه یې اورېدلي حضراتو چې هغه په اور کې د نمرود ولوېدې، اما ونه. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دا د شپاړسو کلو چې هغه بتان د نمرود مردود یې ورمات او هغه کبیر مشر بت تبر یې د هغه په غاړه وځړاوه چې بیا کافران راغله هغه خپل د میلې څخه دبارې نارې کړې چې دا کار چا کړي دا بتان یې رامات کړي دي او چا ویل داسې یو ځوان و فتا یقال له ابراهیم شاید هغه به دا کار کړي چې بیا نمرود مردود امر وکړي او علی رؤوس الناس دې حاضر کړي، یعنی په بازار کښې ښکاره. خو مطلب دا دی چې هغه نمرود مردود را ولاړ شو دی بندي کړي، بیا نو میاشت دوې درې دی دغه کندې کښل د بغداد و شاته عراق علاقه کې په هغه دشتو کې هغه د کندې آثار اوس هم پاته دي. هغه جحیم په دنیا کې ورته جوړ کړي، جهنم په دنیا کې. حتی یو کافر مشرک یو بوډۍ زنانه هغه چې به مریضه لا هم وه دا بیا نظر کښېښوه که زه جوړه سوم نو زه به یو څه بوټي رانسم او په دا کنده کې بیا اچوم چې ابراهیم علیه السلام شفه کباب سي. نو په دغونده زمانه دی دغه کندې جوړې کړي دي او بیا بوټې راچلول په دې کښې اچولي دي، بیا اورو راچولي دي، بیا ابراهیم علیه السلام په دا اور کښې غورځولی دي. ابراهیم علیه السلام برک په دغه تاریخ کې امام مظهري رحمت الله علیه راوړي وایي د شپاړسو کلو او یوه اوته کامل ده په دغه اور کښې د نمرود مردود تېره کړې ده. یوه اوته یعنی د یکشنبې څخه بیا تر بلې یکشنبې پورې ابراهیم علیه السلام مبارک فرمایي وایي هغه سرور او هغه خوشحالي چې پر ما دغه یوه اوته زمانه کښې راغلې ده بیا مې په ټول حیات او زندګي نه ده لیدلې. د پاک رب جل جلاله امر پر هغه اورو یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراهیم، یعنی خبردار ای اوره یخ پاک او خاینده سلامتی سه. ابراهیم علیه السلام ما وراده هغه رسوی سه، هغه تناول، هغه واشکی چې د ده لاسونه مبارکه او پښې مبارکه په تړلي وي، غیر د هغه واشکو چې وسوله د ده یو موی مقدس مبارک منور د ټوله بدن نه دی بېځای سوی. نو دغه صفت الله پاک ده ته ورکړي. دا هغه رحمت خدا و چې پر ابراهیم علیه السلام راغی. نو دلته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم، يا الله داسې محفوظ کا خپل حبيب په دنیا و په آخرت کې هغه رحمتي فراوان فراوله لکه پر ابراهیم علیه السلام. دا منقبت راغلر و نور لرنو نو دې او بله وجه دا د حضراتو دغه ابراهیم علیه السلام هغه خاص جد امجد، یعنی هغه اقرب جد امجد و علیه السلام مبارک ته نسبت و هغه نور پیغمبران ته چې بابا علیه السلام دی. مثلا نوح علیه السلام دی تر هغه دی را نږدې او علیه السلام دده د اولاد څخه دی، دده د بچانو څخه دی. نو ځکه دغه تشبیح ورکړه چې داسې رحمت پر رسول خدا علیه السلام لکه دده پر دغه جد امجد مبارک چې تا کم رحمت وکړي. حضراتو بله وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام داسې مقبول ذات یهودیان هم مني. اما وای د یهودي و نعوذ بالله، نصارا یم دعوه کوي مني، اما وای د نصارا و نعوذ بالله، مشرکانو د مکې هغم دا دعوه کول والابراهیم علیه السلام موږ منو، اما هغه مشرک و نو موږ مشرکان نعوذ بالله. نو په وجه کې د تشبیه دغه علمي معاني چې راوړي هغه وایي حقیقتا هغه رفع د مقام فضیلت د مرتبې دا شرط نه دی، هغه شهرت شرط دی. په دغه باب کې د مرحومیت او صلات الله پر پیغمبر په دې باب کې ابراهیم علیه السلام ډېر اشهر ډېر مشهور. نو دغه تشبیه راله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم الى نور جوابنا من الحضرات واختم بي والسلام.